بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد تكين لها بإذن الله الكريم نكسوم كتاب هيك لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله ونوشوني لفريق مكمية ستنا عشرين هجرية anasema leo kwenye sehemu hii mpya faslun alquran kalamullah qala rahimahullah ta'ala wa min kalamillah subhanahu alquran alazim wa huwa kitabullah almubin wa habluhu almatin wa siratuhu almustaqim wa tanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاض مطلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في هذا الموضع كتك سيمه أنا زنغمزيا كهوس قرآن تتكمبوكها بنيوما amezungumzia rahimahullahu ta'ala sifatul kalami lillahi ta'ala, sifa ya kuzungumza kwa Allah. Tukaona kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bikalamin haqiqiyin. Tukaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na anazungumza maneno ya hakika. والكلام صفة له نكزنغمزا لصفة ياك سبحانه وتعالى. كلامه مسموع ومكتوب منين يا الله نين يكسكيكا نين عندكيكا وميسكي منين ياك أنبياؤه باذي من نبي واك وملائكته وميسكي باذي ملائكة واك. Hii yaonyesha kwamba Allah anazungumza. Sasa leo anazungumzia sehemu ya hayo maneno ya Allah. Wa min kalamihi subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an. Ni yale maneno aliyoyazungumza kwenye kitabu chake. Wa huwa al-Qur'anul 'azim. Ndio anasema hapa katika unwani القرآن كلام الله. قرآني ni maneno ya Allah. Sasa anaeleza Ibn Qudama akisema, wa min kalami Allah subhanahu, na miongoni mwa maneno ya Allah aliyetakasika, miongoni mwa maneno yake Allah ana maneno mengi aliyoyazungumza. Miongoni mwa hayo maneno yake Al-Qur'anul Azim, ni hii Qur'ani iliyokuwa kubwa. Fal-Qur'an hadha al-kitab kalamuhu subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani ni sehemu tu ya maneno yake. Wa illa fakalamuhu subhanahu wa ta'ala kathir. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انغاليه وزيتو ناوينغي ومنن الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه واله وسلم وانبيونا الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سيما محمد وانبيه هاو مكافيري lao ingelikuwa bahari ndio wino wa kuyaandika maneno ya Allah, la nafida albahar, basi ingelimalizika bahari, bahari ingeisha na kukauka. Kabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu mlezi. Walau jina bimithlihi madada, hata kama tukileta kwa mfano wa bahari hiyo ziada na nyongeza, tukaleta bahari nyingine, zisingemudu kumaliza kuyaandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii Qur'ani ni sehemu tu ya hayo maneno ya Allah. Wa min kalami Allah subhanahu, na miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu, al-Qur'anul Azim, ni Qur'ani hii kubwa. وهو كتاب الله المبين, نايو هي قراني ني كتاب تش الله chenye kubainisha. وحبله المتين, na ndio kamba yake iliyokuwa madhubuti. القران ni katika mafundisho ya dini yake Allah yaliyo madhubuti. وصراطه المستقيم, na ndio njia yake iliyonyooka hiyo قران. وصراطه المستقيم, na ndio njia yake iliyonyooka. Qur'ani ndio njia ya Allah iliyonyooka kabisa. وتنزيل رب العالمين, na ndio kiteremshwa cha Mola mlezi wa walimwengu. وتنزيل رب العالمين, na ndio kiteremshwa cha Mola mlezi wa walimwengu hiyo Qur'an. Nasala bihi ar-ruhul amin, ameshuka na hiyo Qur'ani roho muaminiwa Jibril alayhi salam. Malaika huyu ameitwa roho kwa sababu ya yale ambayo anakuja nayo katika mafundisho. Anillahi subhanahu wa ta'ala, kutokea kwa Allah ni mafundisho yenye kuleta uhai, kwa sababu ni mafundisho ya wahi. Ha, nazala bihi ar-ruhul amin, ameshuka kwa hiyo Qur'ani roho muaminifu. Man huwa? Jibril alayhi salam. Ala qalbi sayyidil mursalin, juu ya moyo wa bwana wa mitume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si mwingine, sayyidul mursalin ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana sayyidu waladi adam wala fakhr, mtume alaihi salatu wassalam amesema mimi ni bwana wa watoto wa Adam na hakuna kujifakharisha katika hilo. Kwa hivyo ameteremka na hiyo Qur'ani roho muaminifu. Ala qalbi sayyidil mursalin, juu ya moyo wa bwana wa mitume Jibril alayhi salam akateremka na Qur'an na kuifundisha kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuhifadhisha Qur'an na Qur'an ikakita katika moyo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumpitia mwalimu wake Jibril alayhi salam. Anasema bilisanin arabiyyin mubin, tena kwa lugha ya Kiarabu yenye kubainisha. Al-lisanu huna al-lugha, bilisanin arabiyyin mubin, tena kwa lugha ya Kiarabu yenye kubainisha. Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha fasaha, al-fasih min lughati al-arabiyya, iliyofasaha kabisa katika lugha ya Kiarabu. Na Allah ana hikma kwa kuhitari lugha ya Kiarabu kuwa ndiyo lugha ya Qur'an, kama alivyohitari lugha zingine ambazo si Kiarabu zikawa ni lugha za vitabu vingine. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kwenye yote hayo. Anasema akizungumzia Qur'an, munazzalun ghayru makhluqin, ni yenye kuteremshwa na si yenye kuumbwa. Munazzalun yani al-Qur'an ni yenye kuteremshwa, ghayru makhluqin na si yenye kuumbwa. Qur'an imeteremshwa na wala siyo kiumbe kilichoumbwa, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah na maneno ya Allah ni sifa yake, na sifa ya Allah al-Khaliq haiwezekani ikawa ni makhluq. Sifa ya muumba haiwi kiumbe, na ndio maana Allah ukisoma Qur'ani ametofautisha baina ya viumbe na amri, ala lahul khalqu wal amr, tambueni ni wake yeye uumbaji na ni yake yeye amri. Fal Qur'anu min amrihi la min khalqihi, na Qur'ani ni katika amri zake na wala si katika viumbe vyake. Yatakuja hayo, atayaeleza Ibn Qudama rahimahullah. Anasema minhu badaa, kutokea kwake ndiko ilikoanza. Naam, na hii ni kawaida. Alkalamu yasduru min almutakallim, mazungumzo siku zote huwa yanaanza kwa mzungumzaji, na ndiyo maana mazungumzo yananasibishwa na yule aliyeyasema. Biannahu mubtadi'un bih, maana yeye ndio aliyoyaanzisha. Falquranu min kalamihi, sasa ikiwa Qurani ni katika maneno yake, yameanzia kwa nani? Kwa Allah. Ndio anasema Ibn Qudama minhu badaa, kutokea kwake yameanza, yani yeye ndio aliyezungumza mwanzo kabisa. Ah, wa ilayhi yaud, na kwake yeye ndio itarejeshwa, itarejea Qur'an. Wa ilayhi, na kwake yeye Allah, yaud, itarejea Qur'an. Wa hadha min alamati saa, na hilo likitokea itakuwa ni katika alama za kiyama, kwamba Qur'ani yote ikaondoshwa ardhini, haitobakia popote kwenye ardhi, bali itaondoshwa katika vifua vya wale ambao wameihifadhi, wataisahau. Hiyo ni hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, hadithun thabit, الحديث عند ابن ماجه وعند الحاكم ونجينه كتك ونواشوني وحديث قال بسيما متوم عليه السلام ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية نيتاوندوشو وسيكو اتبانديشو قرآن اتسفيريشو na itaondoshwa. Wala yusra ala kitabillah, na pataondoshwa kitabu cha Allah, azza wa jalla fi lailatin, tumenasema katika usiku mmoja tu Qur'ani yote itaondoshwa ardhini. Fala yabqa fil ardi minhu aya, na haitobakia katika hiyo Qur'ani kwenye ardhi hii hata aya moja, hakuna itakayobakia, Qur'ani yote itaondoshwa. Ndio maana wa ilayhi yaud, na kwake yeye itarejea Qur'an. Kisha akaendelea kutoa wasifu wa Qur'an, wa huwa suwarun muhkamatun, nayo hiyo Qur'ani ni sura. Wa huwa suwarun muhkamatun, nayo hiyo Qur'ani ni sura zilizowekwa katika ufanisi, takriban sura 114 min suwari al-Qur'an, 114 sura 114. Wa huwa suwarun muhkamatun, na hiyo Qur'ani ni sura zilizowekwa katika ufanisi. Wa ayatun bayyinatun, na ni aya zenye kubainisha. Aya ina maana ya alama, aya ina maana ya muujiza, maana zote mbili zinakubali. Wa ayatun bayyinatun, na ni alama zenye kubainisha, inakubali tafsiri hiyo. Wa ayatun bayyinatun, na ni miujiza yenye kubainisha hiyo Qur'an. Wa hurufun wa kalimatun, na ni herufi na ni vifungu vya maneno. Wa hurufun wa kalimatun, na hiyo Qur'ani ni herufi na ni vifungu vya maneno. Naam, Qur'ani inazo herufi moja moja na ina vifungu vya maneno, sentensi. Ndiyo kuna hurufun muqatta'a, nun, qaf, hamim, sad na mfano wake. Qur'ani ni herufi na ni vifungu vya maneno. Man qara'ahu, anasema Ibn Qudama, yoyote ambaye ataisoma hiyo Qur'ani, man qara'ahu, yoyote ambaye ataisoma hiyo Qur'ani, fa'arabahu, na akafanya uzuri usomaji wake, ay fahassanahu, fa'arabahu, kwa sababu katika maana ya al-i'rab wa tahsin, fa'arabahu, na akafanya uzuri usomaji wake, mtu akaisoma Qur'ani na akaipatia. Falahu bikulli harfin 10 hasanat, na ana yeye kwa kila herufi moja mema 10. Falahu bikulli harfin, na ana yeye kwa kila herufi moja mema 10. Na haya yamekuja katika atharu mawquf ala sahih an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yamethibiti maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Wanawachuoni wengi wanasema maneno yale ni mawqufu kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliposema, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, yoyote atakayesoma herufi moja tu kwenye kitabu cha Allah ana yeye kwa herufi hiyo moja jema moja. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, akasema na jema moja ni kwa 10 mfano wake. Ikiwa utasoma herufi moja ukaandikiwa jema moja, na jema moja linalipwa kwa 10 mfano wake. Abdullah bin Mas'ud akasema, wala aqulu alif lam mim harf, na wala sisemi kwamba alif lam mim ukasoma hizi herufi tatu kwamba ni herufi moja. Aa, sio maana yake. Walakin, lakini alifun harfun, alifu ni harf, walamu harfun, na lamu ni harf, wa mimu harfun, na mim ni harf. Kwa hivyo kisa 30 umepata ujira وميم 30، فله بكل حرف 10 حسنات. كيش كسيما له أول، إن هي قرآن مانزو، له أول إن هي قرآن مانزو، وآخر نين ميشو، وأجزاء نين جزو كميلي، أي وله أجزاء، وأجزاء نين جزو كميلي، وأبعاض نين كراسا زين كغوانيكا، ورقة صحفة إلى آخرها، وأجزاء نين جزو كميلي هي قرآن، وأبعاض نين كراسا زين كغوانيكا. أنا سيما رحمه الله مطلوب بالألسنة نين كسوموا وكتمي ديمي، matluun bil alsina ni yenye kusomwa hiyo Qur'ani kwa kutumia ndimi, wanaisoma wasomaji kwa ndimi zao. Mahfudhun fi sudur, ni yenye kuhifadhiwa katika vifua. Naam, vifua vya wale waliopewa ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, Qur'an imehifadhiwa katika vifua vya ulama. Masmu'un bil adhan, ni yenye kusikika kupitia masikio. Masmu'un bil adhan, ni yenye kusikika kwa kupitia masikio. Na tumeamrishwa kuisikiliza Qur'an. Wa idha quri'a al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun, al istima' ila al Qur'an wal insat عند قراءته واجب. مسموع بالآذان أنا سيم مكتوب في المصاحف ننيين يكون ليكوا كتك مسحاف كتاب بمسحاف بين دفتي المصحف فيه قرآن بين يا مجلدي مويل يمسحاف كتكاتي بلبنا قرآن يمين ليكوا كتك مسحاف فيه محكم ومتشابه كون نانياك آية زلزواز فيه محكم كون نانياك هي قرآني آية زلزواز المحكمات أي واضحات المعنى والدلالة ني آية مازو زكوازي ما نزاك نما جلشو ياك آية هي زوزيمو كون قرآن ومتشابه نكون نانياك آية زلزواز تتيزا أي المشكلات. متشابه ني مشكلات ني زيل آيات زي كتاتيزا أي التي خفيت معانيها ومدلولاتها، ني زيل آيات ambazo zimejificha maana zake na muradi wake hasa kwa watu wa kawaida. Ni mpaka uwaulize wajuzi. Wajuzi wanachukua zile mutashabih na kuzipeleka katika zile muhkamat na maana inafahamika. Kwa hiyo kuna katika Qur'ani muhkamat, aya zilizo wazi wa mutashabih, na kuna zilizo zenye kutatiza wanasikhun, na kuna kwenye Qur'ani aya zilizofuta wa mansukhun, na kuna aya zilizofutwa wanasikhun ay wa fihi nasikhun, na kuna kwenye Qur'ani aya zilizofuta nyingine wa mansukhun, na kuna zilizofutwa na zingine wa khas, na kuna aya zenye kuhusisha wa am, na kuna aya zenye kuenea ndani ya Qur'an wa khas, na kuna aya zenye kuhusisha ndani ya Qur'an wa am, na kuna aya zenye kuenea wa amrun ay wa fihi amrun, na kuna amri ndani ya Qur'an wa nahyun, na kuna katazo. Allah anazungumzia Qur'an kwa kusema la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, haijilihi Qur'ani batil yoyote. La yatihi al-batil, wanasema al-batil hapo ilipo ni jins, batil yoyote haijilihi Qur'an, kila ambayo inasihi kuitwa batil. La yatihi al-batil haijilihi Qur'ani batil min baini yadayhi wala min khalfihi, mbele yake wala nyuma yake. Batil haiji kwenye Qur'an wala haifiki kutokea upande wowote ule. Kisha Allah akasema tanzilum min hakimin hamidin, nikiteremshwa kitokacho kwa mwenye hikma mwenye kuhimidiwa. Hamidin ay mahmud. Fussilat aya 42 wa qawluhu ta'ala, na qawli yake ta'ala qul, tahaddi. Allah anatoa challenge kwa watu wa batil. Ikiwa mnadhani kwamba Qur'ani ni maneno ya Muhammad ameyatunga na kuyabuni, basi na nyinyi leteni, nyie si Waarabu pia. Challenge hii walipewa Waarabu ambao wanajua Kiarabu. Fuhul fi shi'r, ni madume kulikweli katika mashairi, wana ufahamu wa lugha. Allah kawapa challenge, ikiwa mnasema Muhammad ameyazua hayo maneno, anazungumza tu kama washairi au kuna majini wanamletea usiku wakiwa amelala, alafu asubuhi anazungumza. Allah anawaambia watu qul la in ijtama'atil jinn wal ins, sema Muhammad waambie, lau wakikusanyika, qul la in ijtama'atil ins wal jinn, sema Muhammad waambie, lau wakikusanyika watu na majini, ala an yatu bimithli hadha alquran, juu ya kwamba wailete mfano wa hii Qur'an, ala an yatu bimithli hadha alquran, juu ya kwamba walete kwa mfano wa hii Qur'an, wajiunge watu na majini wao, tengeneze grupu kubwa, tena wachaguane wale wenye akili na mafasaha, alafu walete mfano wa Qur'an, maneno yawe kama ya Qur'an. La yaatuna bimithlihi, hawawezi wakaleta kwa mfano wake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walad wa darasani cha kushangaa shangaa. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, ijapokuwa watakuwa baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wenye kusaidiana. Dhahiran ay mu'ina. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wenye kusaidiana, wakapeana kampani, hawa wakawasaidia hawa, kikundi cha watungaji wakae walete mfano wa Qur'an. Allah anasema hawawezi, na kweli hawakuweza mpaka leo. Asharhu sharh, yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, alqawlu fil Qur'an, qawli tunayoitoa kwenye Qur'an. Alqur'anu alkarimu min kalamillahi ta'ala, ni maeneo mepesi ambayo tumeyasikia mara nyingi Alqur'anu alkarimu min kalamillahi ta'ala, Qur'ani tukufu ni miongoni mwa maneno ya Allah ta'ala, munazzalun, yenye kuteremshwa, ghairu makhluqin, na si yenye kuumbwa, ghairu makhluqin, na si yenye kuumbwa, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, kutokea kwake yameanza, na kwake yeye kutokea kwake imeanza, wa ilayhi ya'ud, na kwake yeye itarejea. Fahuwa kalamullahi, nayo hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, hurufuhu wa maani, herufi zake na maana zake. Dalilun annahu min kalamillah, ushahidi kwamba hiyo Qur'ani ni katika maneno ya Allah, qawluhu ta'ala, ni qawli yake ta'ala, wa in ahadun min almushrikina astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, wa in ahadun min almushrikina astajarak, na ikiwa kuna mmoja katika washirikina amekutaka ujirani, amekuomba ukaribu, fa'ajirhu, basi mpe huo ujirani, hatta yasma'a kalam Allah, kwa ajili ayasikie maneno ya Allah. Kalamu Allah iko wazi, Tauba aya 6, yani kalamu Allah yani al-Quran. wanakusudia ni Qur'an. Wadalilun annahu munazzalun, na ushahidi kwamba hiyo Qur'ani ni yenye kuteremshwa, qauluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala, tabarakalladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi, ametukuka yule ambaye ameishusha au amekishusha kipambanuzi juu ya mja wake. Alfurqan min asma'i alquran, huwa alquran. Wa dalilun annahu ghayru makhluqin, na ushahidi kwamba hiyo Qur'ani si yenye kuumbwa, qauluhu ta'ala ala lahu alkhalqu wal amr, tambueni bwana ni wake yeye uumbaji na amri. Faja'ala al-amra ghayra al-khalq, akajalia amri sio kiumbe. Amri ni kingine na kiumbe ni kitu kingine, eh? Faja'ala al-amra ghayra al-khalq, akaijalia amri sio kiumbe. Ay ghayara bainahuma, Allah ametofautisha baina ya viwili hivyo, baina al-khalq wal-amr. Sasa Qur'ani nini? Walqur'anu min al-amr, na Qur'ani ni katika amri, sio katika al-khalq, sio katika viumbe. Ushahidi li qawlihi ta'ala, na hilo ni kwa kauli yake ta'ala, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu walakin ja'alnahu nura. Ha, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, na kama hivyo tumekufunulia wewe au tumefunua kwako wewe. Wa kadhalik auhaina ilaik, na kama hivyo tumefunua kwako wewe. Ruhan min amrina, wahi utokanao na amri yetu. Ruhan ay wahyan, wahai utokanao na amri yetu. Falwahyu min amrihi la min khalqihi, ashura hiyo, bali katika at-talaq, dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, na hiyo ni amri ya Allah aliyoishusha amri hiyo juu yenu. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema, wa li anna kalam Allah sifatu min sifatihi, na kwa sababu maneno ya Allah ni sifa miongoni mwa sifa zake. Wa sifatuhu ghayru makhluqa, na sifa zake sio kiumbe, sifa zake si zenye kuumbwa, kwa sababu ni sifa za Muumba. Wa dalilu annahu minhu badaa, na ushahidi kwamba hiyo Qur'ani kutokea kwake ndiko ilikoanza. Anna Allah adhafahu ilayhi, ni kwamba Allah ameiegemeza kwake yeye. Hatta yasma'a kalam Allah wa huwa al-Qur'an, ameiegemeza kwake yeye. Anna Allah adhafahu ilayhi wala yudhafu al-kalamu illa ila man qalahu mubtadi'a, na wala hayaegemezi maneno. Wala yudhafu al-kalamu, na wala hayaegemezi maneno. Illa ila man qalahu mubtadi'a, isipokuwa kwa yule ambaye ameyasema hayo maneno, katika hali ya kuyaanzisha. Wa dalilun annahu ilayhi yaud, na ushahidi kwamba hiyo Qur'ani kwake yeye itarejea. Annahu warada fi ba'd al-athar, na hapa nakusudia ile hadithi ya Hudhaifa, kwa hakika imekuja katika baadhi ya athar. Annahu yurfa'u min al-masahif was-sudur fi akhir az-zaman, kwamba hiyo Qur'ani ni yenye kuondoshwa. Yurfa'u ni yenye kunyanyuliwa, min almasahifi kutokea kwenye misahafu, wasudur na kutokea kwenye vifua, vya waliosoma Qur'ani waliohifadhi. Itaondoshwa, itafutwa pia, watu wote watakuwa wamesahau Qur'ani, na hilo litatokea fi akhiri zaman, katika mwisho wa zama. Kipengele hichi sharh ya Ibn Uthaymeen imeishia hapo. Tutakuja sasa kwenye kipengele chenye kufuatia baada ya hapo, ambapo Ibn Qudama rahimahullah atakuwa anawazungumzia wale waliokuwa wakiikadhibisha Qur'an na namna hoja zao